उसमें से भी पहला एक दो अध्याय तो पूरी कर्मांग होते, कर्म निरपेक्ष है नहीं। कर्म का अनुष्ठान करने वाला जो कर्माधिकारी है वही उपासना कर सकता है, उन उपासनाओं पर भी भाष्य लिखा है। तो क्या रहस्य है इस पर विचार करेंगे। लेकिन जितनी भी उपासनाएं हैं उनको तीन प्रकार की टोटल गणना कर दिया गया। परंपरा जो सुप्रसिद्ध नाम ऐसा है, नंबर एक कर्मांग अवबद्ध उपासना, नंबर दो प्रतीक उपासना, नंबर तीन अहंग्रह उपासना। उनका नाम बदलते हैं भाष्यकार, थोड़ा अलग नाम दे रहे हैं। पहले वाला तो वैसे रख दिया है कर्मांग अवबद्ध, भाष्यकार ने पहले को वही नाम रखा। लेकिन दूसरा जो प्रतीक उपासना नाम था जिसका, उसका उन्होंने बदल करके नाम रख दिया कैवल्य सन्निकृष्ट फलक उपासना। कैवल्य सन्निकृष्ट फलक उपासना, और अंत वाले का नाम रखा उन्होंने अभ्युदय साधक उपासना। ये भाष्यकार का अपना तीन नामकरण। इन आठ अध्यायों में आप देखेंगे 154 खंड है, आठ अध्यायों में 154 खंड। किसी किसी खंड में एक ही मंत्र है, किसी खंड में 10-10 मंत्र है, ना अलग अलग है। और कुल 581 मंत्र, 581 आठ अध्याय 154 खंड 581 मंत्र। यदि भी ये बृहदारण्यक से बड़ा है, आपने देखा था बृहदारण्यक में शायद 435 कुछ लिखा है मंत्र, 6 अध्याय, लेकिन इसे वो दो खंड में छपती है। कारण क्या है? वह भाष्य विस्तार है, काफी शास्त्रार्थ किया है। और ये छपाने वाले लोग वार्तिक से प्रिंट करते थे, नीचे टिप्पणकार ने भी जगह जगह वार्तिकों को दुनिया भर ले लिया, उससे क्या हो जाती है विस्तार बढ़ जाता है मात्रा, तो दो दो खंड में छाप। नहीं तो एक ही खंड में भी केवल आप भाष्य छपाते हैं आराम से एक खंड में छप जाते हैं। फिर भी इसके अपेक्षा उसका प्रमाण बड़ा है, कोई संशय नहीं। यहां पर आप देखेंगे प्रथम अध्याय के प्रथम खंड के प्रथम मंत्र से आरंभ करके इसी प्रथम अध्याय की तीसरे खंड के दूसरे मंत्र तक कुल जो है वो लगा करके 54 मंत्र बन जाते हैं। 54 मंत्रों का विशेष चिंतन शुरू में करते हैं जो कि कर्मांग अवबद्ध उपासना है, और हरेक का नाम अलग अलग बताते जाएंगे, आपको लिखाएंगे भी, शुरू में सब लिस्ट बना हुआ है। गुणत्रयोपेत आदित्य विशिष्ट उद्गीत अवयव ओंकार उपासना सबसे पहला शुरू होगा। नाम लिख लेना आप लोग भी, गुणत्रयोपेत आदित्य विशिष्ट उद्गीत अवयव ओंकार उपासना पहला आरंभ होगा। गुणत्रयोपेत आदित्य विशिष्ट उद्गीत अवयव ओंकारोपासना प्रथम अध्याय पहले खंड के पहला मंत्र से लेकर प्रथम अध्याय पहले खंड के 10वें मंत्र तक, अर्थात पूरा पहला खंड, प्रथम खंड पूरा का पूरा एक उपासना 10 मंत्रों में विचार आए। इससे पहले हम लोग भूमिका भाष्य में जाएंगे, इस पर भूमिका विचार करते हैं भाष्यकार, उस पर काफी विचार आएगा, उससे समय विचार। ओम इत्येतद् अक्षरम् इत्यादि अष्टाध्याय छांदोग्योपनिषद, ओम इत्येतद् अक्षरम् इत्यादि मूल मंत्र का प्रतीक ले लिया, पहला मंत्र का प्रतीक है इत्यादि। ये कुल आठ अध्याय, अष्टाध्यायी आठ अध्यायों वाला, और नाम है छांदोग्योपनिषद। तस्य संक्षेपत अर्थ जिज्ञासुभ्यः ऋजुविवरणम् अल्पग्रन्थम् इदम् आरभ्यते। ऐसी उपनिषद का संक्षेप से मैं जो अर्थ की जिज्ञासा करने वालों के लिए मैं बहुत संक्षेप से बोलने जा रहा हूं। इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि इससे पूर्व में भी अनेकों आचार्यों ने, द्रोणाचार्य वगैरह ने भाष्य लिखे हैं। उन भाषण के पास आपकी भाषा में क्या हो गया, क्या विशेषता है, क्यों उनको न देखें और इसको देखें, उसके कारण बता रहे हैं। एक तो हम संक्षेप से लिखते जा रहे हैं, तो आपके मन में हो सकता है संक्षेप है फिर तो अधूरी होगी, कई बातें बोली नहीं होगी, भाई जब निचोड़ते जाओ संक्षेप करते जाओगे कई बातें समझ में नहीं आएगी, ऐसा भी हो जाएगा। आप बहुत संक्षेप में लिख दो कोई बात को व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा। जैसे सूत्र क्या है, कितने सूत्र ग्रंथ है, इतने संक्षेप है, उन पर वार्तिक लिखा गया, भाष्य लिखा गया, तब जगह समझ में आई। इसे संक्षेप करण में होता क्या है, अर्थ छिप जाता है, तिरोहित हो जाता है। इसी तरह आपका भी ये भाष्य संक्षेप है तो तिरोहित होगा, हमें क्या फायदा होगा इसको पढ़ के। तब कहते नहीं, संक्षेप तो है इन साथ साथ ऋजु विवरण अत्यंत सरलता पूर्वक कह दिया गया है, कोई अर्थ छिपा हुआ नहीं। इसलिए जान के लिए का अर्थ जिज्ञासा, जो वास्तविक किसे गूढ़ार्थ विवेचन करना चाहते हैं ऐसे गूढ़ार्थ जिज्ञास उनके लिए आवश्यक पदार्थों को सरलता पूर्वक विवरण कर दिया गया। फिर भी हम कहेंगे भाई आप भले सरलता पूर्वक कहने के चक्कर में कई कठिन बातों को छोड़ दिया हो, वो लोगों ने कठिन बातों को उठाया इसलिए बड़ा लंबा चौड़ा रहा होगा। कहते नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अल्प ग्रंथ मिदम आरंभ, जितनी बात है वो सारी की सारी बात को अल्प ग्रंथ में हमने समावेश कर दिया। लिखने वाले की शैली पर निर्भर होता है, लिखने वाले की शैली के ऊपर निर्भर होता है। कई लोग अच्छे अच्छे विद्वान है, समझदार है, पढ़े लिखे हैं, हमने देखा बड़ा आश्चर्य है, जबकि ये शरीर पैदा हुआ दक्षिण में, न हिंदी आता था न जाता था, और यहाँ आगे बाद हिंदी वगैरह सीखे हैं, फिर हम जब लेख लिखते हैं तो पता नहीं क्या आश्चर्य। वो कहते महाराज कई लोग आते हैं हमारे पास, कहते आप लेख लिख के लिख के दे दो, आप पत्र बना दो, एप्लीकेशन आप बना के देते दे। आपका जो लेख है जो पढ़ लेता है अधिकारी बड़े से बड़ा उसका एकदम गोल हो जाता है, आपकी शैली ऐसी शब्दावली ऐसी लिखते हैं, और लिखता हूँ चार छह लाइन एप्लीकेशन कहीं लिखते हैं तो चार छह लाइन ज्यादा नहीं लिखता, और वो लिखेंगे एप्लीकेशन लंबी चौड़ी। लेकिन जितने वो बात कहना चाह रहे हैं एक पन्ने में 20 लाइन में वो हम 6 लाइन में लिख देंगे, और कोई बात छूटती नहीं, और इतनी सुंदरता से सज जाता है वो, पढ़ने वाले के हृदय एकदम प्रसन्न हो जाता है। तो क्या शब्दावली रखा सुंदर सजा के बल रख दी गई, अपने आप वो प्रसन्न होकर के ओके कर। इसी तरीके से यहां पर भी है, भाष्यकार कहते हैं उनके ग्रंथ बड़ा है बोले, और आप समझ रहे हो कि बड़ा होने से कोई विशेष होगा, नहीं, ऊंची दीवान दुकान फीकी पकवान कहावत है, दुकान का नाम बहुत है इन माल सब घटिया, नाम कमाने तक क्वालिटी मेंटेन है बाद में खराब, वैसे वो मामला है, देखने में लंबा चौड़ लिख दे रहे और अपनी बातों में ऐसा आपस में उलझ जाते हैं और वह अपनी विरोध उनके ग्रंथ जगह जगह भाष्यकार बताएंगे, अन्य भाष्यकारों का विरोध को भी श्रद्धा समझाएंगे, वो ज्ञान कर्म समुच्चय वाल खड़ा कर दिया, किसी ने कुछ खड़ा कर दिया, सब गलत सलत हो गया। हमारा ग्रंथ अर्थ है, संक्षेप भी है, फिर भी ऋजु है, ऐसा विवरण ग्रंथ हम आरंभ करने जा रहे हैं। इस तरह से भाष्यकार ने अपनी भाषी के बारे में संक्षेप में कथन कर दिया, संकेत कर दिया। पत्र संबंध, यहां संबंध बताना जरूरी है, क्योंकि पहले तो अध्याय पर आप भाष्य नहीं लिख रहे हो ना, आगे के एकदम 8 अध्याय पर भाष्य लिखने जा रहे हो 10 अध्यायों में से, क्यों ऐसे कर रहे हो, उस संबंध समझाना पड़ेगा, पहले क्या थे और उस पर क्यों लिखना आवश्यक नहीं समझा आपने, और आगे क्या है उस पर क्यों लिखने की आवश्यकता समझ रही हो, ये समझाना पड़ा, और वह अपरिय संबंध बोध कराना जरूरी है, इसे तत्व संबंध विश्राम होना चाहिए। छात्र संबंध एक डैश बना दिया, ठीक है, ठीक। अनेक ग्रंथों में सही भी है, समस्तम कर्म अधिकतम। अभी अब तक क्या हुआ है देखो, कितने सुंदर दो शब्दों में बोल दिया, पिछले दो अध्याय और उससे पहले छह ब्राह्मणों, कुल आठ ब्राह्मणों में से ये छठा ब्राह्मण है उपनिषद ब्राह्मण, जिसको छंदोग ब्राह्मण कहते हैं। इससे पहले अन्य ब्राह्मणों में और इस ब्राह्मण का पहले दो अध्याय, यहां तक सब में क्या विचार हुआ है, समस्तम कर्म अधिकतम, कर्म के बारे में पूर्ण बोध करा दिया, इसलिए हम उस पर भाष्य लिखना आवश्यक नहीं समझते। उस पर लिखने वाले दूसरे लिखे हैं, उस पर लिखने वाले जैमिनी महाराज हैं, उन्होंने जैमिनी सूत्र भी बनाया, कर्म का विवेचन किया है ना, दो दो उन्होंने प्रमाण बनाए, छह छह प्रमाणों वाला दो हिस्सा बना दिया, विनियोग विधि का छह प्रमाण, प्रयोग विधि में छह प्रमाण बना करके सारा वाक्यार्थ शब्दार्थ सबको उन्होंने निर्णय दे दिया है, इसलिए उस पर हमें कुछ और बोलने की अपेक्षा नहीं थी। और उसमें कोई विरोध भी नहीं, कोई गलत भी नहीं, जो भी कहा गया है कर्म के अनुरूप बिल्कुल सही है, अतः उस पर हम कुछ नहीं लिखने जा रहे। और क्या क्या था, प्राण अग्नि देवता विज्ञान सहित अर्चिदादि मार्ग ब्रह्म लोक प्रतिपति का लोक शब्द देखो, प्राण अग्नि देवता विज्ञान, प्राण देवता विज्ञान, अग्नि देवता विज्ञान इत्यादि उपासना सहित अर्चिदादि मार्ग अर्चिदादि मार्ग से ब्रह्म लोक की प्राप्ति का साधनों का भी वर्णन कर दिया गया है। अधिकतम कारणम अधिकतम वन वे कर लेना, इसलिए वहां कर्म अधिकतम क्या कम होनी चाहिए, समस्तम कर्म अधिकतम, कर्म भी अधिकत हो गया और केवल कर्म अधिकत नहीं हुआ, उपासना सहित है ना, प्राण अग्नि देवता विज्ञान सहितम कर्म अधिकतम, उपासना सहित कर्म अधिकत है, जिससे कि आप अर्चनादि मार्ग के द्वारा या मार्ग ने कोई विश्राम नहीं होना चाहिए, ब्रह्मलोक प्रतिपति कारण भवदी, ब्रह्मलोक प्रतिपति कारण अधिगत हो गया है, अर्थात उपासना से कर्म जो कि कर्म मुक्ति का साधन है उसका वर्णन अभी तक कर चुके हैं। केवलंच कर्म, इतना ही नहीं केवल कर्म भी है, उपासना सहित भी है और केवल कर्म भी है, जो कि धूमादि मार्गेण चंद्रलोक प्रतिपति कारणम पदवी अधिकतम, धूमादि मार्ग के द्वारा चंद्रलोक आदि लोक को स्वर्गादि लोकों को प्राप्त कराना रोककर साधन है, उनका भी इस बारे में अधिगत हो गया, क्योंकि कर्म सहित उपासना सहित कर्म है और उपासना छोड़ के वो ही क्या हो जाएगा, केवल कर्म का अलग से कोई केवल कर्म का चैप्टर अलग नहीं है और उपासना सहित कर्म का अलग कोई चैप्टर बनाया ऐसा कुछ नहीं है, प्रत्येक कर्म आप उपासना सहित भी कर सकते हैं, उपासना सहित भी कर प्रत्येक कर्म की उपासना साथ। और होता क्या है, ज्ञानाभाव परंपरा से उसको ज्ञात नहीं हुआ है, केवल कर्म करना जान, जैसे आजकल आप लोग कर रहे हैं केवल कर्म करना जान, जिनको उपासना का इतना ज्ञान है, संध्या करते हैं, नित्य देव पूजा करते हैं, इनमें भी क्या कर रहे हैं, बस अंत परंपरा चल रही है, उस उपासना की प्रक्रिया कोई नहीं जानता है, कर्म तो कर रहे हैं लेकिन उस कर्म में आवश्यक जो उपासना भाग है वो बहुत ही कम लोग, जैसे गायत्री मंत्र का जाप करते हो है रोज कर रहे हैं सब, लेकिन पूरी 32 मुद्राएं आप जानते हैं गायत्री 32 मुद्रा है गायत्री, उनके सहित करोगे पका रहे उपासना से किसने कर्म दिया, गायत्री जब क्या कर्म, वो भी संध्या का एक अंगभूत वस्तु, संध्या वंदन का अंगभूत जप कर्म है, उस जप कर्म में भी उपासना है, और बिना मुद्राओं का यदि आप केवल जप करते हैं, बिना न्यासों का केवल जप करते हैं, उसका फल बहुत कम होता है, पूर्ण फल प्राप्त नहीं, न्यासों का ज्ञान जरूरी है, मुद्राओं का ज्ञान जरूरी है, तद मंत्र संबंधी और देवता संबंधी मुद्राओं का भी ज्ञान जरूरी है। तीन चीज मिलकर के उपासना, देवता विज्ञान, मंत्र विज्ञान और न्यास विज्ञान, ये तीन विज्ञान का नाम उपासना है। तीनों को मिला देना। देवता विज्ञान में तत्व गुणों का आह्वान करना पड़ता है, अलग अलग मुद्राएं होती है उसकी, उनके द्वारा आह्वान करना पड़ेगा देवता को। और फिर उसके बाद उस मंत्र जिससे उस देवता को प्रसन्न करने जा रहे हैं, उस मंत्र की मुद्राओं का इस्तेमाल करना। जब मंत्र को आपने जो है, जब आपने उसको, उसके लिए अलग शब्द है विशेष, मंत्र को कहते हैं प्राणित कर देना, अनुप्राणित करना है मुद्राओं के द्वारा मंत्र को। जो जड़भूता है वो शब्द है, शब्द जड़ होता है, जड़भूता शब्द में चेतना प्रदान करना वो मुद्राओं के द्वारा। तो मुद्रा विज्ञान से मंत्र को आपने अनुप्राणित कर दिया, तत्पश्चात अनुप्राणित मंत्र और आवाहित देवता दोनों को अपने ऊपर प्रतिष्ठापित करना है वो न्यास। अब क्या स्थिति हुई, देवभूतवा देवानजित की योग्या हुए, अब कर्म कीजिए। ये उपासना से जब कर्म होता है तब कर्म पूर्ण फल प्रदान है। इतना कौन करने वाला है बताइए, इतने लोग आप लोग बैठे हैं, वो ब्रह्मचारी हैं, कर रहे हैं गायत्री का जब, कितने कितने लोग इसमें से सब जानते हैं। एक छोटी सी चीज है, बड़ी चीज है, बड़ा कर्मकांड थोड़ी है। आप पहले किया जी के मामले तो बड़ा लफड़ा है, फिर संध्या तो छोटा सा कर्म है, नित्य कर्म। इसके अंग की उपासना आपको पता है और अन्य अंगों की तो बात अलग है, तो मैं एक अंग की बात कर रहा हूं। जो मुख्य अंग है संध्या का, मुख्य अंग है गायत्री का, इसे फिर सूर्य का अर्घ्य आह्वान आदि करके उसको अर्घ्य देना है, वो एक। ये दो ही अंग संध्या वंदन में मुख्य होता है, बाकी साधम अर्शन वगैरह वो सब तो छोटे मोटे हैं। इन अंगों के ये सब तीनों विज्ञान से युक्त होकर जब करोगे ना उसको बाजता है उपासना, वो भी अलग नहीं है ना। और उनका ज्ञान नहीं है फिर भी कर रहे हो तो केवल कर्म कर रहे हो, तुम्हारी मार्ग के अधिकारी हो। केवल कर्म का मतलब इन तीन विज्ञान से रहित होकर के करना। ये बात यही आपको आएगा छांदोग्य में, उसस्थ चाक्रांत के जब प्रकरण में ना, वो लोग केवल कर्म करते रहते हैं, अभी चला जाता है विज्ञानवान पुरुष होगा, कहते हैं भाई तुम लोग बिना विज्ञान कर रहे हो, बिना देवता के समय प्रकार से विज्ञान आह्वान आदि करके उसको जाने बिना मंत्र पाठ करोगे, तुम्हारा सब कट के गिर जाएगा, वो डर जाएगा बाबा जी तो खतरा हो गया। तो उसका मतलब क्या हुआ, कर्म तो वही है, इन उसे केवल विज्ञान जुड़ता है, वो उपासना से ही कर्म कर दिया, तब वो आपको अर्चना आदि मार्ग का साधन। और उपासना नहीं है आपके पास, ज्ञान नहीं है, केवल कर्म कर रहे हो, वही चीज आपको दुमाली मार्ग से चंद्र के प्रतिपत्ति का साधन हो जाता है। ये भी पूर्व समस्त ब्राह्मण और अध्याय में वर्णित होता है। स्वभाव प्रवृत्ता विचार विवेचन करते तीसरे मार्ग का भी वर्णन किया, जो स्वभाव प्रवृत्त है, जो शास्त्रीय कर्म ही नहीं कर रहे और उपासना कर्म ही नहीं कर रहे, केवल अशास्त्रीय कर्मों के द्वारा शरीर का पालन पोषण करके आत्म भरी जो लोग होते हैं उन लोगों का भी गति बताया। स्वभाव प्रवृत्ता मार्ग पर परिभ्रष्टान कष्ट कष्टा अधोगति, स्वभाव प्रवृत्त पुरुषों का जो कि कैसे हैं वो, ये दोनों मार्ग द्वय के अधिकारी नहीं है, मार्ग द्वय परिभ्रष्टान उनके तीसरा मार्ग क्या है, अधोगति रूपता जायस्व निर्यस्व, ये तीसरा गति है जो कि महान कष्टकारी है, कष्ट अब यह पूर्व पक्षी को शंका करेगा, न जो वयोर मार्गे और अन्य दृष्टि भी मार्गे आत्यंतिक पुरुषार्थ सिद्धि ही इति कर्म निरपेक्ष अद्वैत आत्मज्ञान संसार गति हेतु हेतु पुमर्देन वक्तमिति उपनिषद आरभ्य है। कहता है कि पूर्व पक्ष मन में यह था, उसको खंडन करके सिद्धांत पक्षी जवाब में यहां पूरा दिया हुआ है, न कैसे सिद्धांत पक्षी सीधा बोल रहे हैं, यहाँ पूर्व पक्ष ये है कि वो कहता है कर्म से मुक्ति मानते हैं, इसलिए ये आगे उपनिषद वगैरह है जो इन पर भाषवास लिखने की कोई जरूरत नहीं है, चिंतन करने की कोई जरूरत। तब सिद्धांत जवाब देता है नहीं नहीं ऐसे कर्म से मुक्ति या उपासना विषय कर्म से मुक्ति क्या संभव है? उभयोर मार्गे और अन्यत्र मार्गे, इन दोनों मार्गों में से किसी भी एक मार्ग में चलने पर आत्यंतिक पुरुषार्थ सिद्धि न आत्यंतिक पुरुषार्थ, आत्यंतिक पुरुषार्थ बने मोक्ष, उसकी सिद्धि हो नहीं सकती है। पूर्व पक्ष खंडन टीका में बता नहीं, पूर्व पक्ष टीका में आया हुआ है, उसको सिद्धांत और सीधा मूल भाषाकार ने कहा है। अतः इसी कारण से ही कर्म निरपेक्ष अद्वैत आत्मज्ञान संसार गत्र हेतु पुमर्देन वक्तव्य। कर्म निरपेक्ष जो अद्वैत आत्मज्ञान है, जो संसार गति त्रय जो बताया गया था, अर्चि मार्ग, धूम्र मार्ग और जयसिमरेश्वर मार्ग, इन तीनों मार्ग का साधनों को पुमर्दन करके अभिभूत करता हुआ वक्तव्य कहना चाहिए इति उपनिषदार्थ। इनके तीनों ही मार्ग मोक्ष के साधन नहीं है, अतएव इन मार्गों से चले मोक्ष नहीं मिल सकता है, उनके साधनों को हमें त्यागना ही पड़ेगा। उन साधनों को त्याग कर उसे विलक्षण जो साधन है कौन? अद्वैत आत्मविज्ञान, उस विज्ञान अवश्य कहना चाहिए। अतएव ये उपनिषद चांदोग्य उपनिषद आरंभ किया जा रहा है, इति उपनिषद आरंभ थे, इसलिए उपनिषद को आरंभ किया जा रहा है। नचाद्वैत आत्मविज्ञान अन्यत्र आत्यंतिक निश्चय प्राप्ति। लेकिन कहते हैं पूर्व पक्ष यहां पर स्मृति के आधार पर है, स्मृति श्लोक के काम दिख रहा है स्पष्ट, मोक्षार्थी न प्रवर्तेत तत्र काम्यानि सिद्धयोः नित्य निमित्तिके कुर्यात् प्रत्यवाय जहासया। मोक्षार्थी जो होता है उसको काम और निषिद्ध कर्म में कोई प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। तत्र मोक्षार्थी चे काम निषिद्ध न प्रवर्तेता, किंतु प्रत्यवाय जिहासया नित्य निमित्त के कुरिया, प्रत्यवाय को हनन करने की इच्छा से उसको नित्य और निमित्त कर्म करनी चाहिए। इसके आधार पर कहता है मोक्ष का साक्षात साधन इसलिए कारण है कि पकड़ स्मृति को वो पूर्व पक्ष गलत ले रहा है, पूर्व पक्ष स्मृति गलत नहीं है, मोक्षार्थी को ही लेना चाहिए कह रहे हैं, भाष्कर आगे कहेंगे जरूरी है, लेकिन ये साक्षात मोक्ष का साधन नहीं है, परम को ज्ञान आगे बोलेंगे। सभी अद्वैत वेदांत पढ़ रहे हैं, कौन नहीं पढ़ेगा, लाखों लोग पढ़ रहे हैं और तो हजारों लोग तो रटे हुए हैं, खूब आसानबाजी कर रहे हैं, लेकिन कितने को अनुभव हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? कारण है वो नित्य निमित्त कर्म को त्याग दिया, असमय में परित्याग करना। A thing rightly done but at a wrong time is dangerous। अंग्रेजी में कहा जाता है कोई काम है आपने सही ढंग से किया, बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन गलत समय पर क्या हुआ उसका उल्टा, त्याग करना है, कर्मों को मुझे त्याग करना ही है, त्याग करने तो सोना ही नहीं, उसे जड़भूत हो जाएंगे हम, कब त्याग करना है ये सोचे नहीं, बस आ गए गुरु चढ़े लग गए, सीधा वेदांत पढ़ लो, पढ़ लिया और उस चक्कर में जो है सारा छोड़ दिया, संध्या पूजा पाठ कुछ सीधे छोड़ छाड़ करके डायरेक्ट वेदांत में लग गए, ये गलत है। क्योंकि अंतकरण इतना शुद्ध है क्या कि तुम सुनने के बाद श्रवण करने के बाद स्वयं मंडन होगा निध्यासन होगा और तुम्हारे अंदर जो वासनाएं छिपी हुई है जिसके कारण विभिन्न कामनाएं भविष्य में जागृत होने की जो संभावना है उनको दग्ध बीजवत बना चुके हो क्या, उसके चिंतन किए बिना ही आपने त्याग दिया तो त्यागना तो उचित है लेकिन वो गलत समय में त्याग हो, अतएव वेदांत पछता नहीं है, भाषण कहने वाले दूसरे शास्त्र प्रारंभ कर दिया। इस स्मृति ऐसी स्मृतियों को गलत करते रहे, यह आवश्यक है यानी ये साक्षात साधन भी नहीं है, यानी इसको पकड़े रहना भी ठीक नहीं पूर्ण रूपेण, और पूर्ण रूपेण इसको त्यागना भी ठीक नहीं। यावत पर्यंत दग्ध भी जब सकला अवज्ञ वासनाएं नहीं होते तावत पर्यंत अंतत्म शुद्धि के लिए नित्य नित्य अनुष्ठान करना जरूरी है, यानी इसी से मोक्ष होगा ये भी कहना गलत। अद्वैत आत्मविज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होगा, इसे फिर कैसे समंजस बैठाना है उसको भाषा का समझा। अद्वैत आत्मविज्ञान अन्यत्र आत्यंत की निश्रेष प्राप्त न, अद्वैत आत्मविज्ञान से किसी अन्य साधन को ग्रहण करने पर आत्यंत की जो निश्रेष प्राप्ति रूप मोक्ष है वह कभी नहीं हो सकता। वक्षति ही कहने वाले भी अथ ये अन्यथा अतो विदुः अन्य राजा नस्ते चय्यलोका भवन्ति। इस अर्थ थोड़ा टीका में चाहिए, बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल सब यही लोग हैं, यही इसी मंत्र के अधिकारी हैं सब। इसी मंत्र को आप प्रैक्टिकल में दुनिया में देख सकते हो, जितने ही वेदांति घूम रहे हैं ये सब इस मंत्र को ही जानते हैं, इसी के अनुरूप है। कैसे हैं देखो टीका, अद्वैत आत्मोपदेश आनंतरियम अथ शब्दार्थ। अद्वैत आत्मोपदेश ग्रहण कर लिया गुरु से, गुरु ने पूरी वेदांत दसोपनिषद गीता वगैरह पूरा सुना दिया, सुनने के बाद ये पुनर्अनुपासित गुरवः जिसने सम्यक प्रकार से गुरुजनादियों का यथा देव तथा गुरु इत्यादि उपासना नहीं किया है, अर्थात पूर्ण अंतकरण शुद्धि हुई नहीं है, तद उपदेश शून्य। वास्तव में वाक्य में उपदेश शून्य है, फिर भी मैं उपदेश शून्य है, आगे नहीं बात सुनना अलग चीज है, सुनने मात्र से यह ना समझे को ज्ञान हो गया। जब तक गुरु कृपा नहीं हुई, और गुरु कृपा कब होगी, जब आपके अंतकरण शुद्धि की सारा अप्लाई हुए हो तभी गुरु की कृपा प्रवाहित होता है, दंडवत मारने से नहीं होगा। आप जितना भी दंडवत मार लो गुरु जी तथास्तु करते रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वास्तव में नित्य निमित्त कर्म के द्वारा जब आपके अंतरण शुद्धि जैसे बढ़ती बढ़ती बढ़ती जाती है आपके अंदर गुरु के प्रति वैसे श्रद्धा भी बढ़ती है। बाह्य बनावटी श्रद्धा नहीं बढ़ती है, आंतरिक श्रद्धा बढ़ती है। जब आंतरिक ही श्रद्धा बढ़ती है अपने आप गुरु की कृपा प्रवाह, इसलिए कहते देखिए यथामति यथोक्ता अद्वैतात् अन्यथा, वो क्या करता है उस उपदेश से रहित होकर वाक्य में अपनी बुद्धि से यथोक्त जो अद्वैत वेदांत है उसकी विपरीत द्वैतमेव तत्त्वम्, ये संसारी सच्चा है आश्रम ही सत्य है मंडलेश्वर होना ही सच्चा है उसी में पकड़ लिया, गद्दियों के पीछे लग गया, मकान दुकान लगा दिया उसने, स्कूल कॉलेज बना रहा है, दुनिया को ब्रह्मांड रखा कर दे रहा है, उसी गृहस्थी में लग जाता है। क्यों? उसको द्वैतमेव सत्यम हो गया, अद्वैत सत्य नहीं रह गया, सुनना अद्वैत लेकिन सम्यक गंतव्य शुद्धि का अभाव के कारण से गुरु कृपा का न प्राप्त होने के गुरु की उपासना की न्यूनता के कारण से उस अद्वैत में उसने ग्रहण न करके यथामति यथोक्ता अद्वैता अन्यथा द्वैतम एव तत्त्वमिति विदन्ति, ये विदन्ति ते परतंत्र संतो रागादिन कर्मणो तिष्ठन्तो विनाशी फलशालिनः चोरति शुद्ध्यर्थः, वे लोग क्या होता है परतंत्र हो जाते हैं अपनी वासनाओं के अधीन हो जाते हैं, ऐसा अधीन हो जाते हैं कि रागा जी से प्रेरित होकर कर्म के अनुष्ठान लग जाते हैं और कहने के लिए अपने आप को वेदांति और बाहर सब वेदांति, विनाशी फलशाली न विनाश पर प्राप्त करने वाले हो जाते हैं, क्षय लोका भवन्ति। अद्वैत आत्मज्ञान आत्यंत पुरुषार्थ सिद्ध इत्यत्रापि वाक्य श्रवण विद्य, और इसके विपरीत विपर्यये च भाष्य में जाइए विपर्यये च स स्वराट भवति इति, देखो जो संघ प्रकाश नित्य निमित्त कर्मों का अनुष्ठान कर तो अंत शुद्धि के द्वारा गुरु उपासना करते हुए गुरु की कृपा पात्र जो हो जाता है वह निश्चित रूपेण स्वस्वरूप ज्ञान प्राप्त करके स्वरूप प्रतिष्ठित हो जाता है। स्वराज भवती थी, इसलिए जो भ्रम है मन में कि हमने प्रस्थान नहीं सुन लिया पढ़ लिया हम ब्रह्मज्ञानी हो गए, ये भ्रम निकाल दो खोपड़ी से। हाँ ये कभी नहीं हो सकता है, तो सुन लिया तो ब्रह्मज्ञानी हो गए आप, ये कभी नहीं। इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अंतरण शुद्धि मुख्य है, गुरु उपासना मुख्य, ये दोनों के अभाव में ये संभव नहीं है। सुन लेंगे शब्दार्थ ज्ञान हो जाएगा, उसको लेकर के आप अच्छे दुकानदारी चला सकते, ये देखने को मिल रहा है। इसने कहा है भाष्यकार ने जानकर इन मंत्रों को संकेतित किया और टीका में तथा द्वैत विषय अमृताभिसंधस्य बंधनम्। इसलिए जो इस प्रकार का ज्ञानी है, द्वैत विषय जो अमृत है उसने अभिसंधि है, जिसको अभिमान है जिसको, वह व्यक्ति बंधन को प्राप्त। इसके लिए यही उपनिषद में अनुष्ठान देंगे। तस्कर पहले जमाने में होता रहा, चोर चोरी कर लिया पकड़ा गया है, उसको क्या करते गरम लोहा देते, पकड़ो इसको, ये तुम सच बोल रहे हो कि गरम लोहा तुमको जलाएगा नहीं, वो सत्य जो है तुम्हारी रक्षा करेगा, अरे तुम झूठ बोल रहे हो तुम्हें जला। तो ये कह रहे तस्कर शिव तप्त परशु ग्रहणे बंद दाह भाव, तत् परश ग्रहण करने से दाह भाव तो है ही, साथ साथ कारावास से प्राप्त डालेंगे जेल में उसको, संसार दुख प्राप्ति, इसलिए संसार रूपी दुख की प्राप्ति होती है। इत्युक्त्वा ये बात कह करके इसी परिषद में आगे में कहने वाले हैं, उक्त्वा अद्वैत आत्मसत्यासंधस्य, और जो अद्वैत आत्मा कोई सत्य है ऐसे मानकर उसमें ही अभिसंधि रखने वाला, द्वैत विषय अमृत में अभिसंधि न करता हुआ अद्वैत आत्मा ही सत्य है मानकर उसमें अभिसंधान करने वाला जो पुरुष है, अतस्कर जो तस्कर नहीं है वह तप्त पुरुष ग्रहणे बंद दाह अभाव, न उसको दाह होगा न उसको कारावास में डाली जाएगी, अदेव संसार दुख निवृत्ति मोक्ष, संसार में दुख की प्राप्ति नहीं होगी और उसे मोक्ष होता है। इति वक्षते, ऐसे आगे इसी चांदोग्य प्रसंग में दृष्टांत के द्वारा समझाने वाले हैं। अतएव द्वैत सत्यत्व अभिसंधान अमृत होता है, द्वैत में सत्यत्व अभिसंधान करना सबसे बड़ा दोष है, वही हम लोगों के अज्ञान और बंधन का कारण है। और स्वस्वरूप दाता कोई सत्य मन उसी में अभिमान करने वाला जो पुरुष होता है, अहम ब्रह्मास्मि निष्ठा रखने वाला जो पुरुष है वही मोक्षाधिकारी होता है। अतएव न कर्म सह भाव्य द्वैत आत्मदर्शन, भावी अद्वैत आत्मदर्शन, इसलिए कर्म सह भावी है या अद्वैत आत्मदर्शन ऐसा कभी नहीं सोचना, बल्कि कर्म का विरोधी है। कर्म सह भावी अद्वैत दर्शन नहीं है, कर्म अलग मार्ग है अद्वैत दर्शन अलग मार्ग है, दोनों का अधिकारी ही पृथक पृथक अधिकार। जो कर्माधिकारी है वो अद्वैत दर्शन का अधिकारी नहीं है, और जो अद्वैत आत्मदर्शन का अधिकारी है वो उसका अधिकारी नहीं है। इसे दोनों का सहभाव कहां से हो सकता है, सहचरण कैसे हो सकता है, असंभव है। जब दो वस्तुओं के अधिकारी एक होता है तो वही व्यक्ति दोनों वस्तुओं के साथ में भी चल सकता है, जैसे कर्म और उपासना, कर्म और कर्म सापेक्ष उपासना, केवल उपासना नहीं बोलना, कर्म और कर्म सापेक्ष उपासना का अधिकारी एक होता है, इसलिए उपासना और कर्म को सहभाव में उपयोग प्रयोग करता हुआ अपने लक्ष्य को दबल स्वर्गारियों को प्राप्त कर सकता है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, कर्म और ज्ञान मिलकर एक को एक फल देने वाले हो और उसका अधिकारी एक होता तो इन दोनों को सहभाव माना जा सकता था, लेकिन दोनों से मिलकर के एक फल मिलने वाला भी नहीं है, और अतएव इन दोनों को मिला करके एक अधिकारी भी नहीं है, इन दोनों का फल भी अलग है अतएव अधिकारी भी अलग है। इस पर विचार करते हैं, देखिए क्रिया काल फल भेद उपमर देना सद एक द्वितीय आत्मैव इदम सर्वम इत्यम मारी वाक्य जनित बाधक प्रत्यानुभवते हैं। क्रियाकार फल भेद उपमर्देन। इनके अद्वैत विज्ञान करता क्या है? सदैकम विवाद द्वितीय आत्मैवेदं सर्वम् इत्यादि वाक्य जनित जो ज्ञान है वो ज्ञान है ना, कैसा है वो? क्रियाकार फल भेद उपमर्देन जनित, क्रिया काल और फल रूप जो भेद है इस भेद का नाश पूर्वक ही इन वाक्यों के द्वारा जो ज्ञान पैदा होता है वह ज्ञान का बाधक कोई दूसरा प्रत्यय नहीं है। बाधक प्रत्यय अनुभव प्रत्यय, क्रियाकार फल रूपा जो भेद है उसके नाश के द्वारा ही, नाश पूर्वक ही सदैव सदैव सदैकमेव अद्वितीय आत्मैवेदं सर्वम् इत्यादि तत्वमसि इत्यादि वाक्य से जन्य ज्ञान है उस ज्ञान को बांधने वाला कोई दूसरा ज्ञान है ही नहीं। पूर्व पक्षी ही खड़ा होता है, हमारे क्यों नहीं है? कर्म की विद्या कहां जाएगी फिर बेचारे? कर्म को बाध करके ज्ञान पैदा हुआ, अतः ज्ञान का बाध कोई नहीं कह रहे, वैसे नहीं हो सकता। क्रिया कर्म फल तीनों के बाद में कर्म को बाध दिया, कर्म का निवृत्ति पूर्वक ही ज्ञान पैदा हुआ, अतः वह ज्ञान का बाध कोई नहीं है, ऐसा आप कहेंगे पूर्व पक्षी खड़ा होता है, मान सको ये नहीं हो सकता। कर्म विधि में भी अपना सामर्थ्य है, वो इस ज्ञान को बाध देगा। कर्म विधि प्रतिचेत न, कर्म विधि परक जितने भी हैं तजन्य जो प्रत्यय, कर्म परक जो विधिया तजन्य जो ज्ञान, वह ज्ञान इस अद्वैत वाक्य जन्य ज्ञान का विरोध। दोनों ही श्रुति वाक्य है ना, कर्म विधिया क्या है? श्रुति वाक्य। अद्वैत वाक्य जितने भी है वो श्रुति वाक्य, दो भी दोनों के दोनों वाक्य जन ज्ञान हम ब्रह्मा से जो ज्ञान हुआ तो तुम्हें सूचन जो हम आत्मा जो ज्ञान हो रहा है आपको वह ज्ञान भी वाक्य जन ज्ञान है ना। अग्निहोत्रम जो याद इत्यादि के रजनी जो ज्ञान है वह भी वाक्य श्रुति जन ज्ञान है। दोनों ही शब्द जन ज्ञान है और दोनों का सामर्थ्य बराबर है। एक प्रमाण जन दो ज्ञानों का प्रसव जब होता है वहां पर आप एक नहीं कर सकते, उसका बात नहीं हो सकता। पूर्व पक्ष इसलिए खड़ा होकर बोल रहा है, किसे कर्म विधि में इति चेत नहीं बोला, कर्म विधि प्रत्यय, कर्म विधि वाक्य जन्य जो ज्ञान, अद्वैत वाक्य जन्य ज्ञान का वो बाधक हो सकता है इति चिन्ह। दोनों का विषय अलग है, दोनों वाक्य जन्य ज्ञान है, इन वाक्य जन्य ज्ञान का विषय अलग अलग है। जैसे आपने दो वाक्य पढ़ा, अयम गतः अयम, ये दो वाक्य हैं, इन दोनों वाक्यों से आपको ज्ञान हुआ, एक वाक्य से घटक ज्ञान हो रहा है दूसरे वाक्य से पटक ज्ञान हो रहा है, क्या इनको परस्पर विरोधी करके बाधक मानोगे? नहीं, क्योंकि परस्पर वो अविरुद्ध विषय है, है कि? और यदि आपको ज्ञान हो गया अयम घटा अयम घटा भाव, दो ज्ञान, दोनों वाक्यों से वाक्यों से ज्ञान उत्पन्न हुआ, एक में घट अस्तित्व ज्ञान हो रहा है एक में घट नास्तित्व का ज्ञान हो रहा है, ये ज्ञान परस्पर विरोधी ज्ञान है ना, क्यों? क्योंकि एक दूसरे का अभाव बोधन करता है, ऐसी स्थिति में बाध्य बाध्य भाव मानी जाएगी। इसी तरह यहां पर भी ये दोनों वाक्य में परस्पर भिन्न विषय है, एक घट एक पट के समान, अतएव दोनों का अधिकार अलग है, दोनों का कोई बाध्य बाध्य भाव नहीं। फिर पूर्ण निवर दोनों सत्य है क्या? नहीं, दूसरे दृष्टिकोण से दोनों विरुद्ध भी है। कैसे? एक कर्तृत्व विशिष्ट बोध करा रहा है, दूसरा कर्तृत्व अभाव विशिष्ट बोध करा रहा है। अगर कर्तृत्व कर्तृ अभाव घट और घट अभाव के समान, ये दोनों पर विरुद्ध ज्ञान के नाते एक दूसरे को बात कर देगा, बात जब करेगा अभाव ज्ञान को भाव ज्ञान बात कर देता है। क्यों? भाव का अभाव बात नहीं कर पाता है, क्यों पूछेंगे? आप अपने अस्तित्व का बात करके दिखा दो, हमें अहम नाशनी निश्चय करके बताओ, यदि अहम नाशनी संभव है फिर हम कह सकते हैं कि जितने भी निषेध प्रज्ञान है वो सीधे जाएगा। कर्तृत्व विषय जो कर्म विधि का ज्ञान है वो अद्वैत विज्ञान का बाधक हो सकता है। इन अद्वैत विज्ञान जो है ना कर्तृत्व अभाव विशिष्ट विज्ञान को जो निश्चय कर रहा है उसके कर्तृत्व विज्ञान बाध नहीं कर सकता, क्योंकि अहम नाशनी कहीं है सुधा अहम असमी ही सिद्ध होता है। इसलिए कर्तृत्वादि रहित अहम असमी यही यथार्थ है, कर्तृत्व विशिष्ट जो है अहम अस्मि उचित नहीं है। कर्तृत्वाभाव विशिष्ट जो अहम अस्मि है वही यथार्थ है और कर्तृत्व विशिष्ट अहम अस्मि यथार्थ नहीं है। ये बात सिद्ध करने के लिए शास्त्र उपनिषद ग्रंथ आरंभ हो रहा है। इसलिए सिद्धांत कहते हैं न कर्तृ भोक्तृ स्वभाव ज्ञानवत तजनित कर्म बल राग द्वेषादि दोषवत कर्म विधान। कर्म का विधान किसने किया गया है? जिस व्यक्ति के अंदर कर्तृत्व और भोक्तृत्व स्वभावतः उसके अंदर निश्चय है, स्वभावतः विज्ञानवान पुरुष मैं करता हूं, मैं स्वर्गादि फलों का भोगता हूं, इस प्रकार का जो स्वाभाविक ज्ञानवान पुरुष जो है ना उसी के प्रति इसका विधान है। अर्थात स्वाभाविक ज्ञानवान पुरुष में होता क्या है? क्योंकि उसके अंदर उस स्वाभाविक ज्ञान से जन्य कर्म और उसका फल के प्रति राग द्वेष आदि दोष वाला वह होता है, अतः उसके लिए कर्मों का विधान करना पड़ा। अधिक सकल वेदार्थ से कर्म विधानार्थ अद्वैत ज्ञान हो तो भी कर्म निश्चय। अब कहता है कि भाई अधिक सकल वेदार्थ स्वाध्याय अध्ययतव्य स्मृति के अनुसार जो संपूर्ण वेदों को पढ़ लिया है उसके बाद ही क्या करते हैं? समावर्तन संस्कार को प्राप्त करके गृहस्थी में जाकर कर्मकांड का अधिकारी होता है। अतएव अद्वैत ज्ञानवान पुरुष को भी ये लागू होता है। पूरा वेद पढ़ा है उसी के तरह अद्वैत वेदांत विज्ञान भी है, उसके बाद अद्वैत वेदांत विज्ञानवान पुरुष को जैसे कर्तृत्व ज्ञानवान पुरुष को कर्माधिकार है जैसे अद्वैत ज्ञानवान पुरुष को भी कर्माधिकार माननी चाहिए, क्योंकि ये भी अधित वेदवान पुरुष है, वो भी अधित वेदवान पुरुष है। अधित वेदवत्व ही मुख्य लक्षण कहता है पूर्व पक्ष का, मतलब क्या है? अधित वेदवत्व मुख्य लक्षण है कर्माधिकार के लिए, कर्तृत्व भोक्तृत्व मुख्य लक्षण नहीं है। इस भाव से तारश अहित वेदत्व रूपी जो कर्माधिकार का लक्षण वो अद्वैत ज्ञानवान पुरुष में भी होने के कारण से अद्वैत ज्ञानवान पुरुष के प्रति भी कर्म का विधियां लागू होते हैं। इतचेन्न कर्माधिकृत विशेष कर्तृत्व भोक्तृत्व ज्ञान से स्वाभाविक सदैकमेव द्वितीय आत्मविदं सर्वम इत्यनेन उपमर्जितत्वा। कर्माधिकृत जो विषय से क्या है वो वास्तव में कर्माधिकार का विषय आदि वेद तो नहीं, कर्तृत्व भोक्तृत्व ज्ञान स्वाभाविक जो स्वाभाविक ही आपके अंदर विद्यमान कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि का विज्ञान है वही कर्म के अधिकार का लक्षण होता है, न कि आदि वेदत्व। इसलिए और उस विज्ञान को कौन नष्ट कर दिया? सदैव आत्मविदम सर्व इत्यादि वाक्यों के द्वारा वह विज्ञान को मर्दन कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया, अतएव आपका कर्माधिकार ही नष्ट हो गया, विद्या अद्वैत विज्ञान भी लागू नहीं हो सकती। तस्मात अविद्यादि दोष एव कर्माणि विद्यन्ते नाद्वैत विज्ञान अवध। इसलिए अविद्यादि दोषवान पुरुष के प्रति ही कर्मों को विधान किया जा रहा है, अद्वैत विज्ञानवान पुरुष के लिए नहीं है। अतएव ही वक्ष्यति, इसलिए यहाँ पर इसी छांदोग्य में दोनों का पृथक विभाजन करके कहा जा रहा है सर्वे ये पुण्यलोका भवन्ति। पहले तीन आश्रम का वर्णन किया, गृहस्थी ब्रह्मचारी वानप्रस्थी का वर्णन करेगा, ये तीनों के तीनों पुण्यलोकों को प्राप्त करते हैं। और ये जो है कौन? सन्यासी ब्रह्म संस्थो, उसको सन्यासी का नाम है ब्रह्म संस्था सन्यास आश्रम, जो ब्रह्म ही सम्यक प्रकार से स्थिति रखता है निष्ठा रखता है जो ब्रह्म संस्था वह सन्यासी तो अमृत। ऐसे विषय फल विभाग भी स्पष्ट कर दिया, अन्य समस्त कर्माधिकारियों को पुण्यलोक प्राप्ति है और कर्म के अनधिकारी अद्वैत विज्ञानवान जो पुरुष है उसके तीर्थ कर दिया अमृत की प्राप्ति कर दिया गया है। स्पष्ट फल भेद भी है, अधिकार करके वह अधिकारी का लक्षण भी भेद होने के कारण से कर्म के विधियां अद्वैत विद्वान वन पुरुष के प्रति लागू नहीं हो सकता है।